أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عموما أني واتو نقوسيني بموجة نقوسي الله سبحانه وتعالى وأولون الله كذلك نقوسيني ndukuzangu kina mama kina dada wa Kiislamu na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya kuanza kalima yetu, napenda nitoe baadhi ya tambihat tadhkiria kwa lengo la kukumbusha. Nukta ya kwanza, tumechelewa kuanza kalima yetu. Tulitaraji kuanza saa 8:30 na saa 9 pengine takriban na robo, kwa maana kabla ya adhana bado dakika 30 kabla ya adhana ya al-asr. Zimebakia dakika 30. Kwa maana hiyo itabidi baada ya swala insha Allah ndio tumalizie kalima yetu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili au nukta ya pili. Nukta ya pili ni kwamba tunaomba utulivu katika kalima hii, na watu wahudhurishe akili zao na masikio yao, na watu wajiepushe na mambo yoyote ambayo yanaweza kuwashughulisha. Watu wajiepushe na mambo yoyote yanayoweza kuwashughulisha. Kadhalika upande wa watoto wadhibitiwe ili utulivu upatikane na kila mmoja aweze kustafidi kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha. Kwa hiyo Hizo ni nukta za msingi ambazo nimependa nizitoe. Kama kuna mtoto atakuwa anasumbua upande wenu kina mama, angaliwe, adhibitiwe, apewe mazingira ili utulivu upatikane. Ikishindikana, basi mwenye mtoto atoke naye nje. Mwenye mtoto atoke naye nje kwa ajili ya kumsaidia, pengine kumhudumia, ili wengine waendelee kupata faida, alafu anarudi baada ya muda insha Allah, wala hakuna kizuizi. Baada ya nukta hizo mbili au tatu ambazo nimezitanguliza, nianze kusema kuwa tumeona ipo haja, tumetazama muda unapokwenda na mazingira yanapokwenda, tukaona ipo haja ya kuwa na baadhi ya fursa kama hizi za kukumbushana na kunasihiana, pamoja na durusi ambazo zinaendelea kila siku. Lakini ipo haja ya kupata baadhi ya siku na baadhi ya masaa au dakika, japo kwa uchache, tukakumbushana. Na jambo la kukumbushana, hakuna yeyote ambaye anajitosheleza juu ya jambo hili, awe mwanamme au awe ni mwanamke, awe ni mwanamme au awe ni mwanamke. Na Allah alimwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia fadhakir in nafa'ati dhikra, kumbusha endapo kumbusho utafaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaowakumbusha, anaowalingania, anaowapa nasaha ni maswahaba wake, ambao tunafahamu daraja zao za imani ziko juu. Tunafahamu masahaba waliokaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaume kadhalika, wanawake waliosikiliza da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile wao wakimsikia na kumsikiliza kina Abu Bakar, kina Umar, ni Waarabu tena Makuraish, Kiarabu wanakielewa na Qur'ani wameisoma na wamehifadhi kitabu cha Allah, lakini wakawa wanahitajia nasaha. Kwa hiyo ikiwa wale walihitajia nasaha na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mara nyingi sana anawapa nasaha mbalimbali, siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliswali pamoja na masahaba, akawaswalisha swala salatul fajr. Kisha baada ya kuwaswalisha salatul fajr, akawapa nasaha masahaba. Masahaba wakawa namsikiliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wanasikiliza nasaha na maneno anayoeleza. Muda ukaenda, muda ukawa unakwenda unasogea, ni baada ya salatu al-fajr. Lakini wakadhania kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atasitisha muda fulani. Wakadhania kwamba baada ya muda fulani ataachia hapo da'wa yake na watu waendelee na mambo yao. Kwa hiyo akaendelea kuwapa nasaha baada ya salatu al-fajr mpaka inakurudia dhuhuri. Wakadhania kwamba ataacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hakuacha. ilipofika salatu dhuhur akawasalisha salatu dhuhur mpaka ikaingia salatu al-asr, wakidhania kuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataacha, lakini hakuacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka al-asr. Akaendelea kuwalingania mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada salatu al-asr, wakadhania kuwa ataacha na saa zile pengine ikikurubia maghrib, lakini hakuacha. Wakiona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mwenye kuendelea kuwapa nasaha. Kwa hii inatufundisha nini? Kwa masahabu walikuwa wanahitaji nasaha mara nyingi, miraran wa tikraran, walikuwa wanahitaji nasaha mara nyingi, na anawanasihi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tena wakati mwingine kwa muda mrefu. Ikiwa jambo hili liko hivi kwa mtume, kwetu sisi mimbabi au la Waislamu wa leo, na wanawake ni zaidi zaidi, mnahitajia nasaha sana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo asitokee mtu akahisi kwa kuwa amesoma vitabu viwili au vitatu, au kwa kuwa amesoma Qur'an amehifadhi juzu zake mbili, au kwa kuwa anasomesha naye darsa moja katika tauhid au katika fiqh, au kwa kuwa huyu naye ana kadhaa. Hapana, sote tunahitajia nasaha katika dini hii. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ad-dinu nasiha, dini nasaha. Kwa tukaona ipo haja ya kukaa na kuwa na baadhi ya vikao vya kupeana nasaha na kukumbushana, ili kila mmoja huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuwafikisha kupitia nasaha hizi biidhnillahi alkarimu. Na mimi kwa muda wa leo, kwa siku ya leo, nitakupeni nasaha takriban 7 au 8. Nakusudia kukumbusheni na kuikumbusha nafsi yangu juu ya mambo takriban 7 au 8 insha Allah ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwafikishe kwa ukumbusho huu, na namuomba Allah awafikisheni ninyi kwa ukumbusho huu. Huenda kila mmoja wetu ikawa ni sababu ya kupiga hatua kutoka aliko kusogea mbele. Nasaha ya kwanza ambayo naitanguliza, nasaha ya kwanza ambayo naona ni ya kwanza kwa ninyi: usikunna bitaqwallahi azza wa jalla, na wausieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ash-shahid: ittaqullaha. Allah anasema: enyi ambao mmeamini, mcheni Allah. Hii ni nasaha ya kwanza, ni nasaha ya kwanza, na wausieni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa Allah ndio usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa wale waliokuwa kabla yetu, na vile vile ametupa sisi. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa usia wale waliokuwa kabla yetu, akawausia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wamche yeye Allah, wamche Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ربنا تبارك وتعالى كما يقول كتك سورة النساء تنا سورة ونواكي كتك آية 131 الله نسيما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نحكيك تلوهسيا والتلوهابا كتاب قبلين أهل الكتاب اليهود والنصارى وليتنغلية قبل يتو وليبي ونساها وليسيونا الله نسيما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حقيقة لوصية والي تلوابا كتاب قبل ينو والي وليبي وكتاب قبل ينو وإياكم نانيني بيا تنقوسييني كوصية هو هو نيوبي anittaku Allah, ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Na endapo mtamkufuru Allah, hakika ni vya Allah vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, na Allah ni mkwasi, ni mwenye kuhimidiwa, yeye ni tajiri, hamuhitaji yeyote. Si kwamba Allah kutuamrisha tumche yeye labda afaidike, hapana, bali anatuamrisha tumche yeye Allah kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema mcheni Allah, hili ni amri kwenu ninyi na wale waliokuwa kabla yenu wameamrishwa jambo hili. Na hii anaamrishwa Muhammad, Jumua, Ali, Hamza, pia anaamrishwa Zainab, Aisha, Hamida. Kwa maana anaamrishwa mwanamme na anaamrishwa mwanamke amche Allah kila mmoja, kwa sababu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu ila kwa lengo waniabudu mimi. Na wewe mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu wewe ni binadamu, na wewe si jiwe, wala wewe si mti, wala wewe si udongo, vile vile umeamrishwa umche Allah. Allah amekuumba ili umwabudu yeye. Kwa asikae mwanamke vile anavyojiona, kwa vile yeye anajiona na baadhi ya madhaifu na mapungufu kuliko mwanamme, anajiona hana nguvu wala mabavu kama mwanamme, akahisi jambo la kumcha Allah ni kwa wanaume tu. Hapana, jambo la kumcha Allah ni kwa wanaume na wanawake. Mwanamme aliye katika ndoa aliyeoa, na mwanamke aliye katika ndoa aliyeolewa. Mwanamme ambaye hayuko katika ndoa hajaoa, wana mwanamke ambaye hayuko katika ndoa wala hajaolewa, au aliyefiwa au aliyeachika, lakini maadamu yeye ni bin Adam, yeye ni mtoto wa Adam, kwa namna yote ile afahamu yeye ameamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vile wewe una akili, Allah amekutofautisha na mbuzi na wanyama, ndio maana unaelewa. Unaingia sehemu maalumu, unakaa, unavaa kisheria, unabeba vitabu vyako, unaingia darasani. Kwa vile uko katika hali hiyo, fahamu una masuulia, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kuhusieni kuhusu kumcha Allah. Na kumcha Allah maana yake al-amalu bitwaati Allah ala nurin min Allah rajaa thawabillah. Al-amalu bitwaati Allah, taqwa Allah ni kufanya amal kumcha Allah, kumti Allah, ala nurin min Allah, juu ya elimu inayotoka kwa Allah, juu ya elimu inayotoka kwa Allah, ala nurin min Allah rajaa thawabillah, kwa kutaraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza ya taqwa Allah, al-amalu bitwaati Allah ala nurin min Allah rajaa thawabillah. Sehemu ya kwanza, kufanya amal, kujilazimisha kumtii Allah, wewe utakuwa unafanya taqwa Allah. Kwa sababu kila mmoja anaweza akasimama akasema mimi namcha Allah, mimi namcha Allah, uwezi ukajua bwana moyoni mwangu. Inawezekana ukaona mimi sifanye kadhaa, lakini mimi nikakuzidi wewe. Hapana, tunasema taqwa Allah ni al-amalu bitwaati Allah. Lazima ionekane kuwa wewe unafanya yale mambo ambayo ni ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Unaswali, unasoma, unafunga, unafanya kadhaa, adhkar. Ala nurin min Allah. Tena hayo mambo unayafanya kwa elimu inayotoka kwa Allah. Ukiyafanya kwa ujinga hakuna takwa Allah. Anaweza akakurupuka mtu yeyote mjinga hajawahi kusoma. Wapo watu vijijini na mijini, wanaume kwa wanawake, wanaswali swala tano, lakini ukimuuliza aina Allah hawezi kukujibu. Nitajie sharti za swala, hazijui. Nguzo za swala, hazijui. Huyu hamchi Allah, ni muongo, ni muongo. Kumcha Allah kunahitajia ilmu. Mbona mambo mengine watu wanayafanya kwa elimu? Mbona mtu akitaka kushona cherehani tu hawezi akachukua cherehani iko wapi niletee, akachukua akakanyaga akaanza kuweka nguo kitambaa? Atajichoma choma vidole, atakunja kunja nguo yake au nguo za watu. Mbona mtu hawezi kutoka huko akasema mimi fundi umeme hapo, huu wewe uko wapi, akauvuta akauweka pale, anahitaji elimu. Sasa kuswali, kufunga, kuishi katika ndoa, kulea watoto, mambo yote haya ya dini na ibada, ndio mtu atayafanya kwa kuota tu usingizini au kwa kuangalia kwenye television? Haiwezekani. Taqwa Allah inahitajia ilmu. Al-amalu bitwaati Allah ala nurin min Allah rajaa thawabillah. Kufanya amal kwa kumtii Allah, tena kwa ilmu inayotoka kwa Allah, huku kitaraji malipo yake. Na kinyume chake, watarku maasiyati Allahi ala nurin min Allahi khawfan min iqabi Allahi. Kuacha maasiya, kumaasi Allah ukaacha. Kwa nini? Kwa elimu. Sio mtu anakuwa na uchamungu wa kiuongo uongo wa kisufi, kila jambo asema misibusi aka naogopa madhambi, hili hafanyi, lile hafanyi, ajizuia. Lakini mjinga, mjinga ana elimu, mpaka anakuja kuacha baadhi ya ibada, mpaka anakuja kuacha baadhi ya mambo ya aqida na mfano wake. Kwa maana huwezi ukaacha maasi ya mpaka uwe na elimu kwamba shirki ni haram na iacha, bid'a ni haram na iacha, zina ni haram na iacha, Mziki ni haram na uacha. Mambo kadha ni haram na yaacha. Kwa nur, kwa ilmu kutoka kwa Allah, mtu akaacha mambo hayo, huyo ndiye aliye katika takwa Allahi azza wa jalla. Tena huku akiwa anaogopa adhabu ya Allah. Kwa hiyo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambako nakuhusieni likiwa ni jambo la kwanza, nakuhusieni kumcha Allah. Nakuhusieni kumcha Allah. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunt, mche Allah popote uwapo. E mwanamke wa Kiislamu, mche Allah popote uwapo. Uko darasani, umche Allah na uwe mkweli. Kwa ucha Mungu wako ni mkweli, sio uongo uongo. Unadhihirisha kama unamcha Allah, kumbe una mambo moyoni mwako. Unadhihirisha wema ukiwa mji fulani, ukienda mji mwingine unapoteza. Unadhihirisha kumcha Allah na kuvaa kisheria na mambo mfano wa hayo, ukiwa unakuja markaz, ukiwa unakwenda kwenye harusi, unasafiri kwenda sehemu kadhaa, mambo hayako namna hiyo. La, ittaqillaha haythuma kunt, mche Allah popote uwapo. Wa atmi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na ukitenda baya lifatishe jema ili uweze kulifuta. Kwa hiyo nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu, tumuogope Allah ambaye ametuumba. Lau Allah akiamua, Allah subhanahu wa ta'ala akiamua, pumzi unayoingiza usiitoe, huitoi. Akiamua pumzi uliyoivuta, wewe una hema, unavuta pumzi unatoa. Kwenye kikao kimoja unaweza kuvuta pumzi kama mara alfu. Allah akiamua hutoi. Huyo ndiye Allah ar-Razzaq, anayeturuzuku sisi sote. Kwa lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumwabudu yeye kwa kujua yeye ndo khaliqu kulli shay, yeye ndo muumba wa kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabu kwa watu wanaowaogopa watu lakini hawamuogopi Allah. Ajabu kwa wanawake wanaowaogopa waume zao lakini hawamuogopi Allah. Hashtuki akichelewesha swala lakini anashtuka kwa binadamu. Ajabu kwa watu wanaogopa wazazi wao lakini hawamuogopi Allah. Kwa hiyo nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, kila mmoja wetu ajipambe na vazi la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vazi la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndilo vazi la kweli, ndilo vazi la kweli. Na yule ambaye hana vazi hili atakuwa hajavaa kisheria, atakuwa hajavaa kisheria. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min tuka talakaba uryanan walau kana kasiyan. Iza almaru lam yalbis thiyaban minatuka. Anasema mshairi, lau mtu akiwa hajavaa vazi la uchamungu, talakaba uryanan walau kana kasiyan, atahesabika yu uchi hata kama amejifunika nguo. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa. Ikiwa mtu hajavaa vazi la uchamungu, lam yalbas thiyaban min at-tuqa. Ikiwa mtu hajavaa vazi la uchamungu, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa talaqqaba uryanan walau kana kasiyan. Kivipi atahesabika yuko uchi hata kama amevaa nguo, na amevaa juba na niqabu na gloves na socks, hijabu ya kisheria, haonekani kiungo chake chochote, lakini yu uchi kama hana takwa Allah. Hamuogopi Allah, hana aibu mbele ya Allah, hajistiri. Hajistiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaacha muharramat akaenda katika toa, hajavaa vazi la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hajalivaa vazi hilo, anashinda katika mambo ya hovyo. Amevaa vazi la kisheria, lakini wakiita wasengenyaji yeye namba moja, wakiita waongo yeye namba moja, wakiita waezi yeye namba moja, wakiita watu wanaogusa mambo ya haramu yeye namba moja, wakiita watu wanaosikiliza miziki yeye ni namba moja, hali ya kuwa yeye amevaa kisheria. Talaqqa ba'riyanan walau kana kasiyan, atahesabika yu uchi hata kama amevaa vitambaa. Kwa na kuhusieni msiwe uchi enyi ndugu zangu wa Kiislamu, vaeni vazi la kisheria ambalo ni taqwallahi azza wa jalla. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa talaqqaba 'uryanan walau kana kasiyan, mtu yeyote asiyevaa vazi la uchamungu atazingatiwa yuko uchi hata kama amevaa mavazi na vitambaa. Kwa nimetanguliza neno hili la kwanza ambalo ni taqwallahi azza wa jalla, ili watu wadhibitike na wajidhibiti wenyewe nafsi zao kwa vazi la uchamungu, wamje Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya hivyo itakuwa ni sababu ya kupatikana kwa kheri nyingi duniani na akhera. Kwa hiyo katika nasaha takriban saba ambazo nimezikusudia kwenu ninyi, nasaha ya kwanza na kuhusieni tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tena tumche Allah kama ilivyokuja hadithi, popote tuwapo ufanye lillahi azza wa jalla, wala si kwa kumonyesha kiumbe. Ujihesabie hapa nilipo, lau nikianguka mimi naenda kulipwa kwa haya nilionayo, nikianguka mimi nikazikwa, hamumjui fulana wala fulana wala fulana wamefariki, mwajua au wajui? Mwajua. Mmoja akilijua hilo itakuwa ni sababu ya kusimama sawa. Kila mmoja akilijua hilo itakuwa ni sababu ya kujinyosha yeye mwenyewe na kulazimiana na ucha Mungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ittaqillaha haythu ma kunta, ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akiwaamrisha Waislamu wote kiujumla wajipambe na vazi la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kadhalik na katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqina Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, la junaha alayhinna fi abaihin wala abnaihin wala ikhwanihin wala abnai ikhwanihin. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha wanawake namna ya kuvaa vazi la kisheria, hakuna ubaya juu yao atakapokuwa amejifunika vazi la kisheria, kadhalika kudhihiri na kudhihirisha mapambo yao, wajizuie katika hali zote katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, la junaha alayhinna fi abaihin au wala binaihinna wala ikhwanihinna wala binai ikhwanihin, hakuna ubaya juu yao kwa baba zao wala watoto wao wa kiume wala ndugu zao wala watoto wa ndugu zao wala watoto wa dada zao wala wanawake wenzao wala wamilikiwa na mikono yao ya kiume. Wattaqina Allah, na wanawake wamche Allah, wamche Allah. Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, katika suratul Ahzab aya 55. Na wanawake wamche Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni shahid. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala popote wawapo. Kwa hiyo hii nasaha yangu ya kwanza ambayo inaitanguliza kwenu ninyi katika hali ya kuhusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la taqwallahi azza wa jalla. Na hakuna uongo, usimuogope yote katika taqwallahi, usimuogope yote. Ukawa unadanganya danganya uonekane na udhihiri kama unamcha Allah, kumbe ni usanii usanii wamdanganya mme wako au jamaa zako au wanawake wenzako, lakini wewe una mambo yako, unajidanganya tu bure. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwasema vibaya wanafik, wao yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum, wanamkhada Allah na Allah akawafanyia hada. Lakini katika nyingine Allah anasema yukhadi'una Allah wama yakhda'una illa anfusahum, wanamhada Allah lakini hawamhadai yeyote isipokuwa wanazihadaa nafsi zao, wanazidanganya nafsi zao. Kwa hiyo utakuwa unajidanganya, yani wewe unajidanganya tu, kama mtu anatengeneza kivuli alafu anakikimbia kivuli chake mwenyewe, anakikimbia. Utakuwa unajidanganya tu, unadhihiri kama unamcha Allah, kumbe unajijua mimi hapana, mimi na mambo yangu bwana. Basi nafanya tu kwa sababu fulani na fulani wapo. Mche Allah Subhanahu wa Ta'ala, umeumbwa ili umwabudu Allah, na wewe umeumbwa peke yako. Khuliqti wahdak wa satamutin wahdak, umeumbwa peke yako na utakufa peke yako wewe mwanamke, na utafufuliwa peke yako, na utahesabiwa peke yako, na una mizani, una kitabu. Wakati vitabu vinapeperushwa, watu wanapewa vitabu vyao kwa mikono ya kulia, wengine kwa mikono ya kushoto, wengine wamepinduliwa kinyume nyume, wanatazama kimgongo mgongo, wanapokea vitabu vyao kwa migongo yao nyuma. Na wanawake wamo watakaopinduliwa, wanapokea kwa mikono yao ya kushoto au nyuma ya migongo yao. Kwa hiyo utapewa kitabu chako, kitabu chako hicho hakijaandikwa fulana zauja fulan ma fulana fulan mke wa fulan pamoja na fulan, hizi ndizo amali zao. La, una kitabu chako kina hesabu yako, wewe kama Aisha, Hamida, Halima na mfano wake, una kitabu chako. Yakulu Nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hakuna mtu yeyote siku ya kiyama, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna yeyote isipokuwa atasemeshwa na Mola wake, na hakuna baina yako na Allah mtu wa kutafsiri mkalimeni. Mwanamke ataitwa kwa jina lake fulana binti fulani, fulana binti fulani, anapokea kitabu chake na hesabu yake anahesabiwa peke yako. Sasa kuko wapi kuzembea kwa sababu ya fulani? Kuko wapi kupuuza baadhi ya matendo kisa unamkomoa mme? Kuko wapi kutazama kwa sababu mme hajafanya jambo fulani na wewe ufanyi lile? Kuko wapi kuwa kadha kwa sababu baba yako kadha au kaka yako kadha? Wewe una hesabu yako. Maadamu wewe una kitabu chako, basi utahesabiwa peke yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kitabu chako kina nini? Umejaza swala? Umejaza kusengenya? Umejaza uongo? Umejaza shirki? Au umejaza ibada? Umejaza nini ndani ya kitabu chako hicho? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ama yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, huyu bila shaka atahesabiwa hesabu nyepesi, na ataenda kwa watu wake akiwa anafurahi. Katika aya Allah anasema atawaambia watu wake, ha umqra'u kitabia, hebu someni kitabu changu. Ana furaha, ana bashasha. Pengine huyo ni mwanamke wa Kiislamu aliyejipinda kwa ilmu na amal, Hakumtazama fulani wala fulana. Mwanamke huyu akawa amesimama sawa, anawaambia wenzake, ha umuqra'u kitabia inni zanantu anni mulaqin isabia fahuwa fi 'ishatir radiya. Nilidhania kuwa nitaikuta hesabu yangu nzuri, kwa sababu nilikuwa najipinda hadharani na siri siri, njiani na nyumbani, msikitini na kwa fulani, msibani na kwenye harusi. Ha umuqra'u kitabia. Lakini kinyume chake, yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto atalia na kusaga meno yake, ya laitani lam uta kitabia wala muadhiri ma hisabia. Sasa lia, garagara, toa machozi, jiangushe, vyovyote vile ndio umeshapewa kitabu chako, ndio hiyo hesabu yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa yawma idhil la yu'adhibu 'adhabahu ahadun, adhabu ya siku hiyo haijapatwa kuadhibiwa na yeyote duniani. Kwa hiyo nakuhusieni kumcha Allah na kutazama maisha yetu, kuyarekebisha kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na saha yangu ya kwanza, usikunna bitaqwallahi 'azza wa jall, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya swala insha Allah nitamalizia nukta nyingine kwa wepesi, kwa mukhtasari zilizobakia. Barakallahu fikum, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.